Punktualnie czwarta. Piotr Chłodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Moje ciało jest w parku zrówki. Tylko myśli jak z porcelany. Szklanka jest okrągła, a barmanki są, wiesz, taka grupa ludzi, a człowieka brak. Unikaj każdego, kim nie chcesz się stać. Wszystko, co wspólne, to tylko kół mały. Każdemu po równo, nikomu nic. Wszystko, co wspólne, to tylko kół mały. Kontempluję przyszłość, tak pewny wszystkich obaw. Dryfuję po tym cmentarzysku wielorybów i żab. Taka grupa ludzi, a człowieka Komunały. Na dzień dobry dziś w budziku, a gdy na budziku, o, jak się pięknie składa, także dziś 4 minuty po godzinie 4 sięgamy po piosenkę dnia i to zapowiedź tego, co w tym tygodniu. Między innymi w Krakowie, ale nie tylko w środę, także w czwartek w Gdańsku. A już chyba wszyscy fani Marka Knopflera wiedzą, o co chodzi. Stone warming there like bread.

Pamiętam dzień, było popołudnie. Szłam umyć się pod studnię. Zjechał raz, a koło ciebie siedziała ona, żona czy narzeczona. Przez mgłę widziałam razem was. Coś zakręciło się w mojej głowie. Mam takie słabe zdrowie. W sercu ścisnęło coś na dnie. Padłam papruk tobie wprost pod nogi, cucąc mnie pełen trwogi. Co pani jest? Spytałeś mnie. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz o tym przecież ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy. Że biedna Rebeka w zamyśleniu czeka, oś przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą hen do pałacu bram. Ten krzyk, ten gwałt, ten cud ja sobie wyobrażam. Boże mój, na rynku cały lud, a na mnie błyszczy biały weselny strój. O mój wymarzony, a mój wytęskniony, czy kto kocha cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, to tak nienachalnie, gdyby państwo mieli ochotę. budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 1 3 5. No dobrze, niech będzie. 12,5 minuty po czwartej. Hasło, znak, sygnał wywoławczy. Trzy szybkie, ciach, ciach. Side. Redbox. Na dzień dobry z grupą Redbox. Jeszcze dziś pewnie wielokrotnie się usłyszymy w ramach naszej piosenki dnia. Teraz 16 minut po godzinie 4. No i już pozamiatane po wszystkiemu szybciusieńkie sygnały od Państwa. Rodzynek w tym gronie pani Mirka z Sandomierza informuje, że po niewielkim deszczu 13 stopni i już prawie widno. Dzień dobry i pozdrawiam wszystkich SMS-owo dziś. Jako pierwsza pani Mirka. Jako pierwszy mailowo pan Stefan z Mielca w związku z urlopem. Proszę o usprawiedliwienie braku meldunku w sytuacji meteorologicznej. A dobrze, ale ważne, że zaglądamy do kalendarza tych świąt nieoczywistych. Dziś ponoć Światowy Dzień Puszczania Latawca. To tak między innymi z podpowiedziami z Mielca od pana Stefana w pierwszym sygnale mailowym. A telefonicznie serdecznie wita pan Tomek z Kruszwicy do Warszawy. Na tym szlaku drogowym 13 stopni i tak pochmurno popada, 3 minuty przestanie, znowu popada, znowu 3 minuty i tak w kółko. No tak w ciuciu babka bawi się z nami pan synoptyk, ale do niego to jeszcze zajrzymy. Pan Tomek jako pierwszy dziś podsyła telefoniczne, drogowe i pogodowe sygnały. Szerokiej i bezpiecznej drogi wszystkim dojeżdżającym na budziku 17 po czwartej. Mały kawał drogi mam za sobą, mam nadzieję drugie tyle biec. Że jedyny chmury złamany na pół spadały na ziemię głową stół. Jeden raz wichnąłem sobie serce, bywało, że obiłem sobie tył. Ale idę gdzie chcę, tak nie czuję jak mnie prowadzi mi mu spokojny sen. Nie, nie mam wiele wiem, ale nogi niosą w dal. I tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się dziś położę spać, rozpomorze czy pochylił dach. Biedak, a przepuszczałem kasę jak ten wał. Nie, nigdy nie, bo ja nie proszę się, bo lubię mieć prosto mój łeb. Nie jeden raz spotkałem przyjaciela, płakałem kiedy szedłem na tamten świat. A ja wierzę, że ty aż do końca mych dni zostaniesz tak blisko jak dziś. Nie, nie mam wiele wiem, ale nogi niosą w dal. I tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się dziś położę spać, rozpomorze czy troszkę jest, kiedy to po weekendzie, być może po urlopie, bo i takie sygnały też zaznaczam, Człowiek budzi się i no właśnie, coś jakby głową w dół. 20,5 minuty po godzinie 4. A my już witamy nowy dzień, bo za dosłownie 4 minuty obudzi się słońce. No i mamy nadzieję, że zza tych ciemnych, deszczowych chmur przynajmniej przez chwilę wyjrzy i pokaże te pierwsze promienie słoneczne. Na to wschód słońca za kilka chwil. Słońce zajdzie przed 21. Dzień potrwa nieco ponad 16,5 godziny. Dziś imieniny Adriana, Edgara, Eugeniusza, Elżbiety i Grzegorza. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Poniedziałek, 8 lipca. Dzień dobry Państwu. Urodziny i jedna historyczna data. Znaczy się kalendarz, przypominamy. Jak zwykle, sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Kto by ogarnął pamięcią te wybrane wydarzenia z historii, tym bardziej o tak nieprzyzwoitej porze. 25 minut po godzinie 4, za 5 sekund. No to równo ze wschodem słońca. Nim na dobre rozpocznie się tak, zazwyczaj to przypominamy. trzy wybrane wydarzenia. Właśnie z 8 lipca. Właściwie to trzy razy urodziny i jedna data. Ta osobliwa z historycznego kalendarza o tym, że w 1343 roku podpisano pokój kaliski z zakonem krzyżarskim. Rzecz jasna, wówczas to Kazimierz Wielki zrzekł się Pomorza, a w zamian odzyskał Kujawy i ziemię dobrzyńską. To było 676 lat temu. 398 lat temu urodził się Jean de La Fontaine, francuski poeta, autor słynnych bajek wzorowanych na Ezopie. Przypomnijmy też, że był członkiem Akademii Francuskiej, a zmarł w 1695 roku. 181 lat temu urodził się hrabia Ferdinand von Zeppelin, niemiecki wojskowy, konstruktor i wytwórca statków powietrznych, zwanych powszechnie Zeppelinami. To właśnie jego sterowce brały udział w I wojnie światowej. Później też znalazły zastosowanie w transporcie pasażerskim. No, a po katastrofie, jakiej uległ sterowiec Hindenburg w 1937 roku, wówczas z wykorzystania sterowców do przewozu pasażerów zrezygnowano. Sam hrabia zmarł w 1917 roku. A 105 lat temu w Pittsburghu w stanie Pensylwania urodził się Billy Mr. Big Eckstein, śpiewak, trębacz i legenda jazzu. Był pierwszym czarnym wokalistą, którego dopuszczono do występów przed mikrofonem radiostacji kierowanej przez białych. Zmarł w 1993 roku. Ot, właśnie, kalendarz na dzień dobry, ale także ten muzyczny już za niespełna godzinę. Za chwilę pan synoptyk z najświeższą prognozą pogody, a w kalendarzu, a no właśnie, cóż my tam mamy, tak jak w piosence. Na pewno ty też to czasem masz i na pewno ty też to dobrze znasz. Za późno wstałeś, a do tego poniedziałek nie ma bułek ani mleka na śniadanie. Pogoda taka sobie, ale jakaś jest. Myślisz sobie, że to może da się znieść. Nagle stajesz przed lustrem, nie jesteś już bóstwem, gdy na nosie coś czerwonego tak, że aż świeci się, że aż świeci się. Czekasz 2 godziny, minut kilkanaście, w urzędzie przed pokojem numer 317. Otwierasz drzwi, a potem słyszysz krzyk baby nadętej, od lat nieuśmiechniętej. Niewiele słów tu padnie, bo wiesz już dokładnie, że trafiłeś źle. Czasem zdarza się, czasem zdarza się, czasem zdarza się. I na pewno ty też to czas. Chciałbyś wypić jakąś kawę dla zachęty. Miała być czarna, dostajesz ze śmietanką. Potem wpada mucha, oczywiście z koleżanką. Idziesz sobie, kwaś tą minę masz na twarzy. Myślisz, że więcej przykrych rzeczy się nie zdarzy. Czasem bywa tak, czasem bywa tak, czasem bywa tak. Wracasz do domu, oczy już zmęczone. W skrzynce leży mandat i odsetki naliczone. Może to już wreszcie koniec, ale jeszcze myślisz o jutrze i przechodzą ciebie jeszcze. Tyle spraw na liście, za oknem jest mgliście i ponuro tak, czasem bywa tak, czasem bywa tak, czasem bywa tak. I na pewno ty też to czasem masz. I na pewno ty też to dobrze znasz. Dość marudzenia, wieczór przed tobą. Spotkasz przyjaciół, pewnie ci pomogą. Często bywa tak, często bywa tak. Rzecz w tym, żeby nie zwariować. To co pomaga, to są dobre słowa, które mają czar. Już nic nie zaskoczy cię. Także taka sytuacja poniedziałkowa. Po 4:30 sprawdzamy pogodę. Cóż tam w pogodzie właśnie? Jakąż toż pan synoptyk przygotował dla nas sytuację. Europa Południowa oraz Wyspy Brytyjskie w zasięgu słabych wyżów. W pozostałych regionach kontynentu pogodę kształtować będą układy niskiego ciśnienia, no i Polska w zasięgu niżu z nad zachodniej Rosji, w chłodnym powietrzu polarnym, morskim, napływającym z północnego zachodu. No i dziś pochmurno, deszczowo, w północnej połowie kraju możliwe burze, także z gradem, najmocniej popada na północnym wschodzie. A wiatr słaby i umiarkowany, na północy dość silny, nad morzem oraz w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. No i temperatura ostatnio, to w najcieplejszym momencie nocy mieliśmy takie temperatury jak dziś w ciągu dnia. No bo miejscami teraz z samego rana jedno cyfrówki, co prawda za oknem na Myśliwieckiej tak troszkę posiąpiło, troszkę przestało i 13-14 stopni. No a w dzień niewiele więcej, bo 15-16 nad morzem oraz na Suwalszczyźnie, w centralnej części kraju 19, a najwyższa temperatura w Małopolsce i na Podkarpaciu do 21. To niedawno przecież więcej było nocą. No ale dobrze, nie wyzłośliwiajmy się. Im bliżej jesieni, tym pan synoptyk pewnie więcej takich niespodzianek, miłych, niemiłych, będzie nam przygotowywał. Jakąż to pan redaktor niespodziankę przygotował dziś w naszym cyklu spotkań wakacyjnych z utworami dłuższymi niż, dajmy na to, 5,5-6 minut, dziś prawie 8. Spotkanie z długasem. Znaczy, chodzi o utwór oczywiście. Bo jeśli chodzi o wykonawcę, to teraz Boss da głos. Spanish Johnny Drew. but just don't leave me alone. Johnny was sitting on the fire escape watching the kids playing down the street. He called down, hey little hero, summer's long, but I guess it ain't very sweet around here anymore. Jane sleeps in sheets damp with sweat. Johnny sits up alone and watches her dream on, dream on. And his sister prays for lost souls, then breaks down in the chapel after everyone's gone. Jane moves over to share a pillow, but opens her eyes to see Johnny up and putting his clothes on. She says, those romantic young boys, all they ever wanna do is fight. Those romantic young boys, calling through the window, hey Spanish Johnny, you wanna make a little easy money tonight? And Johnny whispered, good night, it's all tight, Jane. I'll meet you tomorrow night on Lover's Lane. We may find it. Zaczyna się ta piękna historia. Spanish Johnny, Drawing from the Underworld Last Night. Incident on 57th Street. Bruce Springsteen and the A Street Band w naszym kąciku spotkań z dłuższymi nagraniami. Nowe wakacje, urlopy, więc myślę, że możemy sobie na to pozwolić. Ciąg dalszy nastąpi. Proszę nasłuchiwać. A gdyby Państwo mieli ochotę w sprawach drogowych, pogodowych, wszelakich innych, być może także muzycznych, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. No to za chwilkę sprawdzimy listę o budzności. I zdaje się, że będą punktualnie takie nasze ulubione cyferki na cyferblacie cyfrowym właśnie. Want me to love you in my- moderate to you. Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? Florence and the Machine. No i państwo z fan klubu Florki i Maszynki odzywają się i bardzo pięknie dziękujemy. Odzew muzyczny także, a to uśmiech w stronę pana Mariusza, który to czuwał prawie przez całą noc. No to pewnie zadowolony z Brusa i pozostali fani również. Sygnał od państwa, między innymi od pana Jurka Żeglarza, zadowolony z takiego i innego pogodowego obrotu sprawy, bo silnie wieje, a to dobre warunki dla żeglarzy. 3-4. No to chyba jest nieźle. Tak mi się wydaje, ale to już chyba warunki raczej dla bardziej zaawansowanych czy wymagających żeglarzy. Z samego rana pan Remek, nasz budzikowy biegacz i szczęściarz Gerardowski, rówieśnik trójki na budzikowym szlaku. Proszę bardzo, piękne sygnały i dokumentacja fotograficzna. Bardzo się cieszymy szczęściem wszystkich biegaczy. Tym bardziej, że start punktualnie, tak jak teraz, godzina 4:44:44. No, udało się znowu. Jak zwykle kwadrans przed nieparzystą. To już za chwilkę na tymże budzikowym szlaku biegowym. No i co? I sygnały kolejne, między innymi od pana Rafała w drodze do pracy. To już. Pan Rafał o tym, że ostatnio tak grzało, że wyblakła skala w termometrze warsztatowym. Teraz biedne 9. Kawa i start. Stolarz pan Rafał z Bielska-Białej. Zarobiony człowiek, ale już na słuchu. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry pan Grzegorz. Wałbrzuch podpisuje listę obudności. Chłodno, tylko 10 stopni. Tak, odpoczywamy od upałów. Pani Bożena z Częstochowy też jest z nami. 11 stopni w Częstochowiu ze storczykiem. Widoczne 11 stopni. Piękna dokumentacja fotograficzna. Zapowiada się bardzo dobry tydzień w pakiecie Energia od Flow. No i pięknie pozamiatane dziś muzycznie, jeśli chodzi o długasy. Pani Aga, ta z Krakowa, też zadowolona. Pani Iwona z Nysy na słuchu z pozdrowieniami. meldunek. No, chyba jeszcze śpimy, bo jeśli chodzi o temperaturę, nie mamy. Pani Jela z Opola za to już przebudzona. Meldunek sprzed lustra podczas malunku 11 stopni. To tak szybciusieńko na teraz krajowe, przynajmniej ten fragment korespondencji od państwa, krajowe sygnały. Zagraniczne za chwilę, a teraz no, dla odmiany polskie nagranie, choć brzmi tak troszkę nie jak po polsku. Gdzie to było, czy się śniło, bo za miło. Czekaj, może iskrę widać. Chwila, ty jakiś taki dziwny przy niej. Może pójdę, będzie milej. Myślę, nawet nie zauważy. Taki był czas okrutny, paskudny. Więcej mnie nie spotkasz, ja się tu już nie pojawię. Ty siebie zapytasz, zapytasz się, co ta panna do ciebie ma. Przecież to widać, patrzy na ciebie jak ja. Nie zapamiętasz, zapamiętasz mnie. Dużo panien niebo ci da, ty mnie zapomnisz. Zapomnę ciebie. Się jakaś spięta, śnięta, szurnięta, trochę inna niż dziewczęta. Dziewczęta, bo pan mnie nie przystoi płakać, gdy tylko w małych tarapatach. Niestety czuję taką pozostanę. Ty siebie zapytasz, zapytasz się, co ta panna do ciebie ma. Przecież to widać. Ty siebie zapytasz, zapytasz się, co ta panna do ciebie ma. Przecież to widać, patrzy na ciebie jak ja. Nie zapamiętasz, zapamiętasz mnie. Dużo panien niebo ci da, ty mnie zapomnisz. Zapomnę ciebie i ja. Ty siebie zapytasz, zapytasz się, co ta panna do ciebie ma. Przecież to widać. Autopromocja Polskiego Radia. Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Cztery miasta, cztery weekendy. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. 26 wykonawców, w tym Muniek Staszczyk, Mela Koteluk, Mazolewski Porter, Skubas, Kapela ze wsi Warszawa, Król, Sławek Uniatowski, Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, Zakopane, Puck, Stalowa Wola i wielki finał w Krakowie. Szczegóły na latozradiem.pl. Baw się z nami na koncertach i słuchaj na antenach. Zapraszają dziennikarze muzyczni Polskiego Radia. Marcin Kusy, Radiowa Jedynka. Jacek Hawryluk, dwójka. Piotr Metz, trójka. Damian Sikorski, czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. my burning skin. I have touched your untainted beauty, moved by your mystery within. We born into the wonder life, the wonder life, the wonder life, with no way out. And we'll learn how to fly high, even though we possess no wings. And we're all strangers in a strange world. And there's only one way in, one way out. We are strangers. Times we've used harsh words spoken from our wounded minds. And we've all wandered afar in fields of darkness with no hope of light now. And the cold like a mad dog bites us with a wintry madness. And we're all strangers in a strange world. And there's only one way in, one way. My love, you are that distant, shining diamond. Oh, come and burn bright for me one of these days. I wanna lay you down in a bed of roses. Forgive me, I should never have worn that crown again. Mazoleski i Porter z tegorocznej trasy Lato z Radiem na wielki finał. Pani Agnieszka już szykuje się i zaciera ręce. Tak, tak, finał w Krakowie. Być może z pani udziałem fantastyczna energia. Na pewno, tak mi się wydaje, i mnóstwo artystów, o czym jeszcze będzie czas wspomnieć. Sygnały zagraniczne, szybciusieńko, na dzień dobry, bo czasu nie ma. Piąta, już za chwileczkę pan Sławek, już w drodze do pracy. To taka jedną nóżką tu, drugą tam, u naszych południowych sąsiadów trasa. 11 stopni Jastrzębie, Zdrój-Trzyniec w Czechach. Słońca nie widać za chmurami, ale też i nie pada. No więc jednak jakieś dobre strony. Szerokości, kierowca busa pan Sławek. Z Poznania do Berlina. No to też tak jedną, drugą nóżką. Starą dwójką, chłodno dzisiaj, bo tylko 10 stopni. Chmury są, ale jakby co, na razie nie pada. To od pana Dawida sygnał poranny. Z trasy, choć niekoniecznie. No taka trasa od poniedziałku do piątku. Na dyżurze z piłkarskimi pozdrowieniami od pana Sebastiana. Na ten moment na duńskiej Fionii 11 stopni pochmurno i czekamy na deszcz. No a powoli nocka dobiega końca, więc jest dobrze. Tego się trzymajmy. Sygnał od państwa ponownie po godzinie 5, nie tylko krajowe, także zagraniczne. Być może to z tych cieplejszych krajów. Liczymy. A teraz liczymy. A dalej za 4 minuty będzie godzina 5.